निरुक्त स्वाध्याय कल हम ये स्मसा और ये आपांतमन्यु देख रहे थे। स्मसा के दो अर्थ किए, कुल्या और दूसरा नाड़ी। स्मसा व अवारुदत, जैसे कुल्या जलों को रोक लेती है क्योंकि बीच में दो पाटों के बीच में बहती है, तो जैसे जलों को रोक लेती है, और जैसे नाड़ियां शरीर के अंदर बहते हुए रक्त को रोके रखती हैं, ऐसे कुछ उपमा दी गई है। रोक करके ही तो रखती हैं नाड़ियां। नाड़ियों के अंदर जल न खून बहता है और उसको इधर उधर नहीं होने देती। नदियां पानी को रोकती हैं, नाड़ी जो है रक्त को रोकती हैं। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो रक्त को रोकती हैं। नदी जो बीच में पानी बहता है ना, दो किनारों के बीच में, दो किनारों के बीच में रोकने वाले किनारे हैं। पानी को छोड़ करके जो भाग है उसको नदी कहते हैं। नदी इस वाक्य में नदियां वो दीवारों को बोल रहे हैं। नाड़ी जैसे उसमें तो पानी को छोड़ करके जो है उसको नदी बोल रहे हैं, क्योंकि जो रोकने वाला है और जिसको रोक रहे हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए। नदी पानी को रोक रही है, नदी शब्द से पानी का जी, और नाड़ियां दीवारों को कह देंगे, रक्त की दीवारें। पानी न होने पर भी सूखी जो नदी होती है उसको भी नदी बोलते हैं। तात्पर्य यही होगा कि जैसे दीवारें, उसकी दीवारों के चलते उसको बोलेंगे नदी। जी, शब्दवत्या वो तो जल सहित के लिए है। जी, यहाँ उसके एक देश को कह दिया, तो उन्होंने ये कहा कि स्मसा व अरुदत जैसे रोक लेती हैं, उसी तरह हे इंद्र, ये तो उपमान है, उपमेय इसका ये है, मेरी ये स्तुति तुझे कब रोक लेगी, मेरी ये प्रार्थना तुझे कब मेरे अनुकूल कर लेगी। जैसे ये कर रही हैं अपना काम, ऐसे ही मेरी जो स्तुति है बांध बन करके तुझे कब रोक लेगी, इधर उधर नहीं होने देगी। मैं तेरी स्तुति करूंगा और जो स्तुति है वो मेरी स्तुति तुझे कब रोक लेगी, मेरी ये प्रार्थना तुझे कब मेरे अनुकूल कर लेगी। अच्छा, इसमें एक शब्द आया था सोम रिजीसम के लिए, अपार्जितम भवति। अपार्जितम का अर्थ हमने क्या किया था, सोम जो है अपार्जित होता है, अपार्जित माने उस सोम निकाला हुआ जो भाग है वो अपार्जित होता है, फेंक दिया जाता है। अपार्जितम भवति, रिजीसम के लिए अपार्जितम भवति ये दिया था। सोमस्य पूयमानस्य अतिरिक्त, जो अतिरिक्त भाग होता है वो रिजीस होता है, अपार्जितम भवति, फेंक दिया जाता है, तो इसलिए रिजीसी सोम है ये। यहां पर इंद्र और सोम, ये इससे पहले वाला ना आपांत मन्यु पैतालीसवां जो शब्द है इसमें दो तरह का इन्होंने सोम या इंद्र ऐसा दिखाया। दस पिचानवे पांच दस पिच अठानवे पांच है ना। हाँ अच्छा गलत छप रहा है, नवासी है। इसका देवता है इंद्र, इंद्रा सोम, इंद्र और सोम देवता हैं, द्व्यर्थक बताएंगे इसको। तो अर्थ दिया आपांत मन्यु, आपांत मन्यु का समस्त पद है और त्रिपल प्रभर्मा सब तरफ से क्रोध बरसाने वाला आपातित मन्यु और तीव्रता से प्रहार करने वाला त्रिपल प्रभर्मा, त्रिप्र प्रहारी, त्रिपल का अर्थ है त्रिप्र तीव्रता, त्रिपल शब्द का त्रिप्र अर्थ किया, त्रिप्र का अर्थ क्षिप्र किया, क्षिप्र को स्त्रिप्र किया, त्रिप्र क्षिप्र स्त्रिप्र शीघ्र वेग से प्रहार करने वाला और ध्वनि चलायमान कर देने वाला, शिमीमान कर्मशील, शिमी कर्म नाम में पढ़ा है, शरुमान आयुधधारी, शरु आयुध को कहते हैं, और रिजीसी सोम वाला या फिर रिजीसी का रिजीस कर सोम किया है सोम वाला या रिजीसी वज्री किया है, रिजीसी वज्री एक मंत्र में दिखाया ना घोड़े वाला, वज्र वाला घोड़े वाला या वज्र वाला। अथापि एन्द्रो निगमो भवति, रिजीसी देखिए दिया है ध्वनि धुनोते सिमी कर्म नाम समयतेर्वा शक्नोतेर्वा रिजीसी सोमा यत् सोमस्य पूयमानस्य अतिरिच्यते तद् रिजीसम अपार्जितम भवति, रिजीस को फेंक दिया जाता है तेन रिजीसी सोमा, इसलिए रिजीस सोम है। अथापि एन्द्रो निगमो भवति रिजीसी वज्री इति, रिजीसी वज्री यहां पर इंद्र को कहा है, रिजीसी रिजीस वाला, हरियोरस्य रिजीस वाला, रिजीस घोड़ा, हरियोरस्य से भागो, ये जो रिजीस है उसके घोड़ों का भाग है, इंद्र के घोड़ों का भाग है। धानाश्च, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि धाना शब्द जो घोड़े को खिलाया जाता है ना ये चने आदि उसको धान कह रहे हैं, धान धान का अर्थ वो धान नहीं है जो अन्न के रूप में धान लिया है, जो रूढ़ी अर्थ है ना लोक में भुने हुए के लिए, वो धान भुने हुए को कहते हैं ना, वो धान्य दोनों को कहते हैं आयुर्वेद में, शुक धान्य शिम्बी धान्य शब्द प्रयोग होते हैं। धान्य तो होता है धान, धान नहीं होता वो, धान तो लिया जाएगा पर यहाँ जैसे घोड़ों के प्रसंग की बात है ना, हरियोरस्य से भागो धानास्य, प्रसंग के अनुसार भी थोड़ा सा तो इधर उधर हो जाता है। तो धाना यहाँ पर घोड़ों का वो रिजीस भाग होता है, सोम को तो वो पी लेते हैं या तो आहुति देते हैं या फिर सोम का पान करते हैं जैसे ऋत्विक लोग, और उसके घोड़ों का वो रिजीस भाग है। हरियोरस्य से भागो धानाश्च, धानाश्च सहभाग सहभाग है यहाँ पर धानाश्च, धाना भ्राष्ट, अब प्रसंगवश धाना को पकड़ लिया, धाना भ्राष्ट हिता भवंती फले हिता भवंती तिवा बब धाम ते हरिधाना उपरिजी समझिघ्रताम, इस मंत्र में ते हरी धाना बबधाम भक्षण करें, तुम्हारे घोड़े धान का अर्थात वो जो अन्न है उसका भक्षण करें, और रिजीसम उपजिग्रताम रिजीस को सूंघें। रिजीस घास, उपजिग्रताम यहां पर ये कहां का मंत्र है ये पता नहीं चल रहा है, हाँ जी कंताप कुंताप सूक्तों का है, अथर्वेद में आते हैं कुंताप सूक्त। कुंताप सूक्त है ये, बब धाम ते हरी धाना, और उपजिग्रताम का अर्थ व्याख्या कर खाएं अर्थ कर रहे हैं, वैसे तो ईसा ये जो है खाना ही अर्थ ठीक बैठता है। घोड़ों के साथ तो सूंघने का क्या है? पहले हाँ ये तो पशु लोग हमेशा जो है हाँ सूंघते हैं फिर ही खाते हैं, सभी पशुओं में ये है। लोग मेरे सब उसमें निकल गया मुख से, पशु लोग, लोग माने समूह, पशुओं का जो समूह है वैसे करते हैं। नहीं नहीं पशु तो ना, मनुष्य भी कभी कभी करते हैं पर मनुष्य देख करके खाते हैं, सूंघ करके नहीं खाते। क्या होते संदिग्ध होता है तब, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, संदिग्ध होते हैं तब सूंघ करके खाते हैं, सामान्यतः देख करके खाते हैं कि कोई चींटी आदि तो नहीं पड़ गई, कोई कुछ और तो नहीं है। पर पशु तो हमेशा ही सूंघ करके देख करके नहीं खाते हैं, पशु में तो अव्यभिचरित है या उसमें भी व्यभिचार देखते हैं कहीं हैं? सूंघने वाले कभी कभी हाँ चखने वाला भी करता है, और खराब लगे तो फेंक देता है कभी। नहीं वो तो बाहर वैसे दूसरी चीज चली जाती है ना कभी साथ में दूसरी, तो फिर निकालता है, वैसे नहीं कि एक बार मुंह में चली गई फिर वैसे ऐसे ही अच्छा नहीं लगा तो उसको निकाल दे। जो जो विजातीय चीज आ जाती है ना, जो कभी कभी दूसरी घास आ जाती है, देखा गायों को पर खेत में भी देखते हैं ना गुरु जी, कई प्रकार की घास होती है तो वो उसी घास को खाते हैं जिसको वो चाहते हैं। वहां गंध के अनुसार ऐसे नहीं, उसमें भी कभी अकस्मात उसके साथ यदि चली गई ना खाते खाते तो फिर निकाल देते हैं, देखते भी हैं तो भाई करते हैं क्यों जी। नहीं वो तो बात होगी पर उसका भी प्रयोग तो करते हैं, आंख का भी, जैसे घास खड़ी है खेत में लेकिन जो उनको देखने से पता नहीं लगता है, पता लग जाता है जो जो का खेत हो ना। नहीं यूं तो पता लग जाता है उनको, मैं एक विचार बता रहा हूँ जी। एक बार वहाँ रोजड़ के अंदर पंचगव्य गृह बनाया था तो उसके लिए गोबर का रस तो निकाल लिया था, अब जो गोबर बचा वो तसले में लेकर के मैं गौशाला में गया तो मेरे को देख करके मेरी तरफ किसी को भी देखते हुए होती है और फिर मैंने तसले को यूं डाल दिया, गोबर वहां यूं ही पड़ा रहता है तो रस निकला हुआ गोबर भी मैंने यूं डाला, तो कई गायें भागती हुई आई, उनको ये नहीं पता लगा दूर से कि ये गोबर है, भागती हुई आई और आकर के वहां मुंह गया, फिर सूंघा और फिर चली गई। तो इससे भी पता लगा कि उनको दिखने से पता नहीं लगता है पूरा, गोबर का भी उनको पता नहीं लगा कि गोबर है। उनको अभ्यास होता है कि कोई मनुष्य आता है तो कुछ खिलाने के लिए लाता है। ये तो दूर तक हो गया जी, मेरे को देख करके आए, तसलिया उनको नहीं दिख रहा था। जब मैंने नीचे डाल भी दिया और फिर भी वो आई चली जा रही है और वहां तक आई और सूंघ करके फिर गई। अच्छा, दूर से ही क्यों नहीं चली गई वो? भाई मैं केवल इतना, मेरे को इतना अनुमान हुआ उस दिन से कि वो इनको देखने से पता नहीं लगता है, निर्णय नहीं कर पाई थी वो देखने से। नहीं, गंध फिर भी होती है ना, गंध रहती है, बहुत रहती है फिर भी, वो तो थोड़ा ही रस तो निकला था। तो फले हिता भवंती, फले फलक अर्थ में फले का प्रयोग हो रहा है, कल भी ये बात आ गई थी। उपजिग्रताम तो खाए अर्थ में ही होगा फिर उपलक्षण के तौर पर। सोमा सर्वाणी अत्सानी वनानी, हाँ वनानी शब्द में एक बात थी, वन यहाँ पर वननी अर्थ में है। सोमा सर्वाणी अत्सानी वनानी या वन अर्थ कोई कह रहा है, वन जो जंगल होते हैं। सोम सब वननीय, सोम सर्वाणी अत्सानी वनानी ऐसे दिया है। सोमो विश्वानी अत्सानी वनानी, जगत उत्पादक, इन्होंने सोम का जगत उत्पादक कर दिया और वनानी का फिर वन अर्थ कर दिया। सभी विश्वानी मानी सर्वाणी, अत्सानी अत्सानी वनानी, और अध्यार किया जैसे सोम विश्वानी अनानी अत्सानी, बहुत सारे बड़े बड़े बड़े बड़े वनों को नष्ट कर देता है। नरवाग इंद्रम प्रतिमानानी देभू, ऐसे इंद्र के सम्मुख आने वाले कोई उसको दबा नहीं सकते। न अर्वाक इंद्रम सम्मुख आकर के इंद्र को प्रतिमानानि देभू, ऐसे मुकाबले में आने वाले उसको दबा नहीं सकते। ये अत्सानी का इन्होंने महान अतसानी का इन्होंने भी, हाँ अतसानी का तो अर्थ हो गया तसुक्षेपे, न तसानी अतसानी अर्थात बहुत ज्यादा नहीं जी, तसु अच्छा तसु उपक्षय, हाँ जी तो अतसानी बहुत ज्यादा अनुपक्षीणानी, ज्यादा ज्यादा अर्थ थोड़ा निकल के आएगा इसमें, जो क्षीण नहीं हुए बस इतना, तो क्षीण नहीं हुए तो बल नहीं है यानी बलवान है बस, क्षीण अच्छा। नहीं हुए हैं यथा स्थित है, बढ़े प्रचुर में तो वो अधिक के अर्थ में चला जाएगा। तो अलग अलग अतसानी का अर्थ अक्षीण वनों को अर्थात बढ़े हुए वनों को है ऐसा, बढ़े हुए जो वन है उनको नहीं, बढ़े हुए तो जैसे भी हैं वो, लेकिन अभी कमजोर नहीं हुए हैं अपने बल, ऐसे कहना ये चाह रहे हैं कि बड़े बड़े वनों को अपने बल से युक्त हैं अभी। दुर्बल व्यक्ति को जीता जा सकता है आसानी से, ये दुर्बल नहीं हुए हैं जिनको ये जीत रहा है, वो अपने बल से युक्त होते हैं तब व्याप्त हैं। नहीं सोम सर्वाणी अत्सानी वनानी, नरवाग इंद्रम प्रतिमानानी दबनुवंती, यही रेनम प्रतिमिमीते नैनम तानी दबनुवंती, अरवाग एवेनम प्राप्य विनश्यंती। तो यहाँ सोम सर्वाणी अत्सानी वनानी, ये मूल में देखिए सोम सर्वाणी अत्सानी, व्याप्त की तो बात नहीं लग रही, महान और महान अर्थ, महान नाम में तो नहीं पड़ा अतस, महत नाम सु, ये प्रथमा का बहुवचन रूप है अतसम अत्से अत्सानी। ये अतसी नहीं, अतस व्याप्त तो इन्होंने वो किया होगा, अत सातत्य गमन, गमन मतलब प्राप्ति, जी ऐसा अर्थ लेते हुए किया होगा। अतस उसमें तो पढ़ा नहीं है। तवीन चीजों तव तवस शब्द बल अर्थ में, बल अर्थ में है उस तरह का मानते हुए कि तस तवस सोमो विश्वानि अत्सा बनानी नरवाग इंद्रम प्रतिमानानि देवहु। तो ये पहली पंक्ति तो इंद्र के बारे में है और दूसरी पंक्ति सोम के बारे में, इसलिए इंद्र और सोम देवता को बता दिए। आपातमन्यु त्रिपल प्रभर्मा धुनी सिमीमान शरुमा ऋजीसि, ये तो इंद्र के बारे में हो गई, और दूसरी पंक्ति सोम को पकड़ करके कि सोमो विश्वानि अतसा वनानी न अर्वाग इंद्रम प्रतिमानानि देवहु। अर्वाग तो एक प्रकार का अव्यय तो नहीं है ना, न अर्वाक सम्मुख इंद्रम प्रतिमानानी न इंद्रम न देभू, उसके जो मुकाबले में आने वाले अर्वाक प्रतिमानानी, मुकाबले में आने वाले जो जो जो भी हैं वो इंद्र को मिलकर के वर्णन है ना इंद्र और सोम का। मैं आपको देवता के बारे में कह रहा हूं, पहली पंक्ति तो इंद्र का को पकड़ करके वर्णन किया, दूसरे में एक पंक्ति में कह दिया सोमो विश्वानि अतसा वनानी, तीसरे चरण में सोम की बात कह दी, सोमो विश्वानि अतसा वनानी अतसानी वनानी, सोम जो है सभी अतसानी वनानी क्या करता है, सोमो विश्वानि अतसानी वनानी अध्यार करेंगे क्रिया का, सभी वनों का वो उखाड़ देता है। और इन्होंने क्या अर्थ किया, सोमो अत्सानी वनानी, सोम अक्षीण वनों को व्याप्त किए हुए, ऐसे हिंदी में अनुवाद किया है। सोम जो है वो बड़े बड़े ये अक्षीण जो वन हैं, अर्थात समर्थ जो वन हैं, उनको सोम ने घेरा हुआ है, सोमो अत्सानी वनानी, सोम ने उनको घेरा हुआ है। स्कंद स्वामी इसका अतसानी का गुरुजी गहनानी बोल रहे हैं, गहन वनों को है। हाँ जी, तो गहन वही है जो अक्षीण है खूब समर्थ, जिसमें से वृक्ष कटे नहीं है, क्षीण नहीं हुए, छिदे नहीं हुए, जो विरल नहीं है। अतस वनों को क्रिया अध्ययन करना पड़ेगा, क्रिया अध्ययन करनी पड़ेगी। सोमा सर्वाणी अतसानी वनानी इसमें दिया नहीं है, ऐसे कैसे वाक्य डाल दिया, जो गहन वन है उनको सोम कुछ करता है। न अर्वाग इंद्रम प्रतिमानानि दभ्नुवन्ति यही रेनम प्रतिमीमते नैनम तानि दभ्नु, जिनके साथ इसका मुकाबला होता है नैनम इंद्रम तानि दब, इस इंद्र को वे दबा नहीं पाते हैं। अर्वाग एवेनम अप्राप्य विनश्यन्ति, अर्वाग एव पहले ही, अर्वाग का अर्थ है अर्वाचीन जैसे बोलते हैं, अर्वाग पहले ही, अर्वाग एव पहले ही, एनम अप्राप्य, एनम अप्राप्य माने उसका नजदीक गए बिना ही, एनम अप्राप्ति, इस इंद्र को अप्राप्त करके ही उसके नजदीक बिना पहुंचे ही नष्ट हो जाते हैं, जो प्रभाव इस से, है? प्रभाव से, उसके प्रभाव से। अर्वाचीन प्राचीन इधर वाला होता है ना, अर्वाचीन हमारे निकटतम आधुनिक, प्राचीन से अपोजिट अर्वाचीन होता है। गुरुजी इसमें स्कंद स्वामी में संति क्रिया का अध्याहार कर रहे हैं, किसका संति, अत्सावनानी प्रतिमानानी संति, अच्छा सोमा सर्वाणी अत्सानी बनानी संति प्रतिमानानी संति प्रतिमानी का विशेषण बना पर ये यहाँ तो सोमा विश्वानी अत्सानी वनानी संति विश्वानी सर्वाणी अत्सा वनानी सोमा शब्द का भी तो अन्वय करना है ना देभू क्रिया लगेगी देभू तो फिर अगले वाक्य में चौथे चरण में नार वाग इंद्रम प्रतिमानानी देभू अन्य जो देवता हैं वो या अन्य जो शक्तियां हैं देवता नहीं शक्तियां अन्य शक्तियां इंद्रम न देभू इंद्र को नहीं दबा पाती है क्या क्रिया लगेगी सोमो विश्वानी सोमो विश्वानी अत्सानी बनानी व्यापनोती या तो या जैसे इन्होंने विनाशयती अर्थ किया एक ने सोम जो है उन गहन वनों को भी उखाड़ फेंक देता है जब उसकी इच्छा होती है विश्वानी अत्सानी नाशयती सोम जगत उत्पादक परमेश्वर एक तरफ इंद्र है एक तरफ सोम है इंद्र तो वही परमेश्वर की विविध शक्तियों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है इंद्र भी वही है सोम भी वही है मैंने ये कहा जगत को उत्पन्न कर सु धातु से जब बनेंगे सु प्राणी प्रसवे हाँ सविता देवता जैसे बताते हैं जगत उत्पादक ऐसे सोम को भी जगत उत्पादक के रूप में भी देखते हैं सुए अभी सवे तो फिर कुछ अलग अर्थ में चला जाता है इंद्र के साथ जो सोम है पड़ा हुआ देवता के रूप में तो इंद्र का ही वो होना चाहिए जैसे इंद्र परमेश्वर की एक शक्ति का रूप है सोम भी उसकी दूसरी शक्ति का रूप यहाँ पर वर्णन होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है और सोम परमात्मा को मानेंगे तो वो शीघ्रकारी अर्थ भी घटेगा उसमें क्षिप्रकार प्रहारी वो तो उसमें लग गया इंद्र पहली पंक्ति इंद्र पर ही घटेगी आपातमन्यु त्रिपल प्रभर्मा धुनी सिमीवान शरुमान ऋजेशी ये सारे इंद्र के पर्यायवाची इंद्र के विशेषण बन गए एक दो तीन चार पांच छह विशेषण जो है छह विशेषण इंद्र के हो गए इंद्र की विशेषताएं बतला दी पहली पंक्ति में कि वो क्षिप्र प्रहारी है वो धुनी है धुन देता है सबको सिमीवान है अत्यंत सिमी वाला है शरुमान है शरु अस्त्र शस्त्र है उसके पास और रिजीसी है रिजीसी के अर्थ कर दिए वो सोम वाला है या वो इससे हमें शंका हो रही थी कि ऋजीसी सोमा कह दिया तो मंत्र में ही जो सोम पड़ा है उसको यहाँ ऋजीसी सोमा कह रहे हैं ऐसा नहीं है ये इंद्र ऋजीसी है हाँ इंद्र ऋजीसी है और ऋजीसी किस अर्थ में है सोम वाला है सोम प्रिय है उसको ऋजीसी सोमा ऐसा जो डाल रखा है ना ऋजीस है जिसका ऋजीस है जिसका ऋजीस वाले को ऋजीसी कहा है सोम हाँ सोम वाला या फिर ऋजीस का अर्थ वो रिजीस हरियोरस्य से भाग रिजीसी वज्री 544 में रिजीसी वज्री यहीं पर दिया है ना रिजीसी वज्री ये मंत्र एक बार निकाल कर देख लेते हैं आप उसमें देखो संगीता में 544 संगीता निकालो इंद्र देवता है अत्रि ऋषि है ये दिया है जी ऋजीसी वज्री वृषभस्तुराशा सुष्मी राजा वृत्रहा सोम पावा युक्त्वा हरिभ्याम उपयास दर्वांग माध्यम दिने सवने मत्सद इंद्र ये पहले भी आ चुका है मंत्र ऋजीसी वज्री ऋजीसी का अर्थ हो गया वही सोम वाला वज्री या इन्होंने तो शत्रु अपवर्जक रिजीसी वज्री वज्रधारी वृषभ तीन तुरासाठ चार सुस्मी पांच राजा छह वृत्रहा सात सोमपव आठ ये आठ विशेषण एक ही पंक्ति में दिए हैं। रिजीसी वज्री वृषभा तुरासाठ सुस्मी है वो बल वाला है राजा है राजा माने राज्री दीप्त शत्रुओं का विजेता वृत रहा शत्रु शोषक है और सोम पावा सोम का पान करने वाला है राजा शासक है और जी युक्त्वा हरिभ्याम उपयासत युक्त्वा हरिभ्याम उपयासत हरिभ्याम माने रथ को अश्वों से रथ को जोत कर युक्त्वा माने जोत कर हरिभ्याम अश्वों से रथ को जोत कर रथ का अध्ययन कर लेंगे अश्वों से रथ को जोत कर उपयासत हमारे समीप गमन करे ठीक है हमारे सामने आए अरवांग हमारे सामने आए और माध्यम दिने सवने मत्सद इंद्रा दिन के मध्य भाग में होने वाला जो सवन है इंद्र उसमें मत्सद आनंद आनंदित होवे मत्सद आनंदित होवे इंद्र जब हमारे पास आता है तो ज्ञान और कर्म के साथ ज्ञान और कर्म उसके दो रथ हैं या प्राण और अपान उसके दो रथ हैं शरीर के स्थल पर शरीर के तल पर देखेंगे तो प्राण और अपान उसके हरी हैं या फिर ज्ञान और कर्म उसके हरी हैं तो ज्ञान और कर्म के साथ वो इंद्र आए हमारे सामने आए और माध्यम दिने सवने मत्सद इंद्र जीवन का जो मध्य भाग है हमारा उसमें जो हम क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ हमारे को ज्ञान होता नहीं है जीवन का प्रारंभिक जो भाग होता है ऐसे ही चला जाता है फिर कुछ समझ आने लगती है तो माध्यम दिन में ही हम सोम तैयार कर लें ऐसा नहीं बुढ़ापे तक पहुंचना पड़े माध्यम दिने मत्सद इंद्र माध्यम दिन सवन में ही जीवन को यदि तीन सवनों में बांटें प्रारंभिक काल जीवन का एक जो मध्यकाल और एक अंतकाल जी तो माध्यम दिन है सवने मत्स्य इंद्र माध्यम दिन सवन में जीवन के मध्य भाग में ही वो इंद्र हमारे सोम को ग्रहण करने वाला हो मत्स्य आनंद हमारा सोमपान करके हमारे नैवेद्य को स्वीकार करके आनंदित होवे नहीं तो मध्यान्ह में सोमपान का क्या इसमें तुक लगेगा ये कुछ न कुछ तो होना चाहिए प्रतीक तुक तो वैसे लग सकता है गृहस्थ जीवन रहता है वो मध्य काल रहता है युवा अवस्था वाला काल तो घटना को तो वहां भी घट सकता है हाँ उस समय वो तो बात तो वही हुई ना पहले तो समझ नहीं है हमारे को और उसमें तो सवन कर ही रहे हैं जो आदर्श गृहस्थ है वो तो एक भगवान का ही साक्षात रूप होता है ना विषयों की दृष्टि से गुरु जी इसमें चंद्रमाना वाले पुस्तक में राजा परक अर्थ किया है और उन्होंने कहा है राजा परक अर्थ किया हाँ, वो राजा है राजा परक करते तो कह रहे मध्यान काल में आराम करें आनंद करें आराम करें वो अनुकूल नहीं लगा मेरे को नहीं वो सोने के लिए नहीं कहा है आराम तो कर ही सकते भोजन के बाद में वाम पार्श्व थोड़ी देर लेटना है तो आराम तो ठीक है हैं तो ये सोमा, मैं ये कह रहा था कि ये जो दूसरी पंक्ति में सोमा आ गया, ये वो वाला सोम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है विश्वानी अतसानी वनानी। सोम सारे के सारे गहन वनों को या अक्षीण वनों को क्या कर दे, वो सोम जो है अक्षीण वनों को क्या करता है, कुछ न कुछ करता है, या तो व्याप्त किए हुए या उसको उखाड़ देता है, ऐसा यहां पर क्रिया अध्याय करनी पड़ेगी। न अर्वाक इंद्रम प्रतिमानानि देवभू, उसके इंद्र का मुकाबला करने के लिए जो आसुरी शक्तियां उसके सामने आती है ना, उसको दबा नहीं सकती हैं। कितनी भी शक्तिशाली शक्तियां आसुरी शक्तियां उसके मुकाबले में आए दबा नहीं सकती हैं। राजा परक भी लगेगा, जैसे राजा होता है ना, कितना भी उसके विरोध में, कहते हैं ना राज की बड़ी भारी शक्ति है, दबा नहीं सकते हैं। अभी आजकल तो ये प्रजातंत्र है तो इस कारण से उसका एक मौका जब आता है तब तो कर देंगे काम, पर जैसे बीच में वो स्वामी जी आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ऐसे स्वामी जी को, ये आप जानते नहीं है राज की शक्ति को, ऐसे कपिल सिब्बल ने ऐसे बोला स्वामी जी को। तो पूरा प्रशासन, सेना प्रशासन, पुलिस वाले और सारा तंत्र वो जुड़ा हुआ है तो बल तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, उन्होंने कहा कि आप इसको हटा लो, स्वामी जी बोले नहीं नहीं हटाएंगे, तो फिर बोले कि आप जानते नहीं है शासन की शक्ति को, फिर बोले हाँ ठीक है, नहीं जान मैं जो भी हूँ मैं करूंगा, तो बोले ठीक है जो आपको करना है आप कीजिए, जो हमें करना हम करेंगे, और रात को तो कर ही दिया उन्होंने। तो ये जो है शासन की शक्ति का भी एक है ना, इंद्र यदि हम आदि भौतिक अर्थ करते हैं तो उसके सामने आने वाली शक्तियां उस समय तो कम से कम नहीं दबा सकती, उनको जब मौका है तो उस समय, ये आजकल का जो है सिस्टम है जैसे हटा दिया अब इन्होंने कांग्रेस शासन को, लेकिन हाँ जब तक है तब तक तो हाँ बहुत बल है। हाँ, इसमें इन्होंने जहाजी ने इसके लिए जी ये कहा कि इंद्र इनका अधिपति होता है, सही तेषाम अधिपति, तो ये जो सोना सोमो विश्वानी अतसानी वनानी इन वाला होता है, इनका अधिपति होता है ऐसे। सोमो कितने पृष्ठ पर, ये 236 दूसरी तरफ दक्षिण पार्श्व में बीच में, तो ये अतसानी का वर्णन करने के बाद में और वनानी का वर्णन करने के बाद में सही तेषाम अधिपति जी जी रिजीसी रिजीस्वान सोमो, अच्छा रिजीस्वान सोमा रिजीसम पिष्ट पचनम, इन्होंने तो ये दिया है रिजीसी रिजीस्वान सोमो विश्वानी अत्सानी अनुपक्षीणानी वनानी इतराणी वा वनस्पत्याख्यानी वर्धयति इति शेषा सही तेषाम अधिपति। ये तो यूं कर दिया कि सोम जो है वो इन गहन वनों को बढ़ाता है, मैंने कहा था ना क्रिया अध्याय करेंगे तो कोई बढ़ाता है अर्थ कर रहा है, कोई नष्ट करता अर्थ कर रहा है, कोई व्याप्त करता अर्थ कर रहा है, वर्धयति क्रिया का अध्याय किया है, ठीक है। सोम जो है वो इन अनुपक्षीण वनों को बढ़ाता है, और तीन जो पद हैं तीन पाद तो सोम्य हो गए सोम देवता वाले, और लास्ट वाला इंद्र देवता वाला दिखा रहे हैं, प्रतिमानानी प्रतिमान भूतानी समान द्रव्याणी यही प्रतिमीयन्ते स्तोत्राणि तानि नयनम इंद्रम देवू नाभिभवितुम शक्नुवन्ति। कौन सोम कितना भी बढ़ जाए, नहीं, यहाँ अगली लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में तो फिर वो दूसरे जितने भी वो उसके इंद्र के सामने जाने वाली, उसको पराभूत करने वाली जो शक्तियां हैं ना, उसके लिए आएगा कि वो उसको दबा नहीं सकती। सोम विश्वानि अत्सानि वनानि न अर्वाक, उसके सम्मुख जाकर ने से पहले ही वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, इंद्र को नहीं दबा सकती हैं। अर्वाग एवेनम अप्राप्त वर्तमानानि विनश्यन्ति, ये तो इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है कि उससे पहले ही नष्ट हो जाती हैं दूसरी शक्तियां जो इंद्र को दबाने के लिए जाती हैं। सोम नष्ट हो जाता है, रिजीसी सोम वाला या सोम वाला या घोड़ों वाला, ये जो रिजीसी है ये रिजीसी पहली पंक्ति में आ गया और दूसरी में सोम के बारे में कहा कि विश्वानि अत्सानि वनानि, या तो वर्धयति या व्याप्नोति या विनाशयति, वो तो दृष्टि भेद से अर्थ निकल जाएगा, अध्यार से बिल्कुल सारे अर्थ संगत हो रहे हैं। सोम सभी गहन वनों को नष्ट कर देता है, किसी झाड़ झंखाड़ उखाड़ फेंकता है, एक भूचाल आए, एक कोई एक बार कुछ थोड़ा सा भी कुछ होता है तो, या बढ़ाता रहता है। प्रथम दो पंक्तियों को आगे इन्होंने जो लिखा, प्रथम दो पंक्तियों में इंद्र का ही वर्णन है, दो पदों में चरणों में, तीसरे में सोम का, ऐसे ही तुम्हें बोला। अच्छा, यही बोला जी कि पहले वाले दो पंक्तियां, दो चरण में इंद्र का वर्णन है, तीसरे में सोम का वर्णन है। जी, पहले ऐसा था ना कि शुरू की तीन जो है वो ना सोम के है। नहीं नहीं नहीं, पहली पंक्ति मैंने ऐसे बोला था, उसके शब्द मेरे ये थे कि पहली पंक्ति में इंद्र का वर्णन है और जो दूसरी पंक्ति का प्रारंभिक चरण है वो सोम का। जी, उससे पहले यहाँ इन्होंने लिखा था एवं एते त्रयो की पादा सौम्या भवन्ति। अच्छा, ये वाला हाँ, और उत्तर इंद्र एवं हाँ, चौथा वाला इंद्र का और हाँ, शुरू के तीन सोम के, ऐसा इन्होंने लिखा था। इन्होंने एक पक्ष वो था हाँ, और बाद में ये जी, पर मैं वो बता रहा था कि पहली पंक्ति तो पूरी जो ये कितने विशेषण है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, छह विशेषण इंद्र के हैं, और अगली जो अगला जो चरण है सोमो विश्वानि अत्सा वनानि, ये सोम के बारे में है, न अर्वाक, ये सब जो बाधक शक्तियां हैं वो इसके सामने जाने से पहले ही झुक जाती हैं, उसको उसके मुकाबले में उसको नष्ट नहीं करती हैं। ये तो आधिभौतिक धरातल पर तो मैंने कह दिया ना, शासन के विरुद्ध कोई भी शक्ति जो उठेगी वो कर नहीं सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं? बाधक शक्तियां इसमें देख लीजिए ना, बादल आदि जितने भी हैं जो सूर्य को रोकने के लिए जब जाते हैं तो वो कहां आंखें परास्त होना ही पड़ता है, और आत्मा के सामने जो वृत्र आदि जो है ना पापमय शक्तियां, तो वो कितनी भी आत्मा के रास्ते को रोकें वो पराजित होना ही पड़ता है। बादल जो है जी वो सौम्य ही तो कहलाएगा, बादल विद्युत तो इंद्र के समान तेजस्वी हो गई जी, बादल जो है वो सफेद होते हैं और जल से युक्त होते हैं, शीतल होते हैं, तो ये सौम्य गुण, और पाप मैं शक्तियां जैसे आत्मा के वो सामने वो भी ले सकते हैं, अगर यहाँ घटाना है तो उस दृष्टि से मैं कह रहा था जी, ये बहुत बड़े बड़े वन है इसके यानी बादलों के जी, और वो सौम्य गुण से युक्त है, शीतलता से युक्त है जी, और वो विद्युत इंद्र के सामने आते ही नष्ट हो जाते हैं। सोम विश्वानि वनानि, सोम जो है सारे इन बड़े बड़े वनों को बढ़ा रहा है, वो इंद्र के सामने नहीं ठहर पाते हैं। तो सोम मतलब जल भी ले सकते हैं, जल इन सब बादलों को वनों को बढ़ा रहा है। मैं अगले पाद पर आ रहा हूँ, अब पीछे का तो कुछ नहीं। एक ये निरुक्त शैली में एक मैं कार्यक्रम सुन रहा था, तो आजकल जो तुकबंदी करते हैं, तो एक वो आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो वो उसमें कहते हैं कि सीयू बोलते हैं, विदा करते हैं, तो सीयू, तो जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि सीयू विदा हो रहा हूँ, आईसीयू आपको फिर कभी देखेंगे, तब वो आईसीयू में जाता है। जी जी, तुकबंदी उस तरह की। एक बोलने लगे कि इलाज, बोले लाज रख दो तो इलाज हो जाएगा, लाज नहीं रखी इसलिए इलाज करवाना पड़ रहा है, अन्न की लाज जी, प्रकृति के नियमों की लाज जी, लाज रख लो तो इलाज हो जाएगा। एक बोले कि ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं पिश्तेदार होते हैं, पीस देते हैं, रिश्ता मतलब पिस्ता, पिस्तेदार पीस देते हैं, तो रिश्तों से हम जुड़ते हैं तो पिस जाते हैं। अब उनको निरुक्त का कुछ नहीं पता, ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं अभी तुकबंदी करने वाले, लेकिन ये निरुक्त शैली के अंदर। आचार्य विश्वबंधु जी भी बोलते थे ना, आचार्य विश्वबंधु जी एक थे, होनहार हो न हार, होनहार कौन होता है, हो न हार, जिसकी कभी हार ना हो। अच्छा, जिसकी हार ना हो, खोपड़ी वाला भी, हाँ खोई पड़ी वाला, ये सारा तो निरुक्त शैली से, यानी मानव की प्रकृति ही ऐसी है जी, जिसमें भौतिक क्षमता होती है, वो इस तरह से शब्दों को अंग्रेजी वाले भी करते हैं, अंग्रेजी वाले गॉड भी इसी तरह से बना है। हाँ नहीं, अंग्रेजी वाले वो डॉक्टर कुमार जी बताते रहते थे कि इसका जो मूल जो शब्द पकड़ करके ना उसको बताते हैं, फिर वो जैसे मूल जो शब्द हैं इनके अंग्रेजी शब्दों के, लैटिन और ग्रीक जी, कि इसका मूल शब्द वो है, वहां से ये शब्द विकसित होकर के और यहाँ पहुंचा है जी, तो मूल लैटिन में या ग्रीक में इसको ये अर्थ में बोलते हैं जी, जैसे साइकोलॉजी है तो मूल शब्द वो तो धातु आदि प्रत्यय और वो करके जो मूल लाते हैं ना, इस हाँ, रूट क्या है इसका, कैसे बनाई है, हाँ इटिमोलॉजी बोलते हैं। हाँ नहीं कुछ, हाँ इसको तो इटिमोलॉजी बोलते हैं, पर वो उसका जो मूल है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का जो मूल है वो लैटिन वगैरह है, लैटिन है, डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेराइवेटिव, डेराइवेटिव है ना, डेरिवेटिव जी, जी। तो वहां से जो ये शब्द विकसित होकर के आए हैं, तो वो भी इसी तरह से क्रियापरक अर्थ घटाते हैं कि इस क्रिया के कारण से ये शब्द, जैसे हमारे यहाँ क्रिया मूलतः क्रिया ही है, हाँ उसमें भी क्रिया है बीच में, नामों में भी, हाँ क्योंकि अंग्रेजी का मूल हम जानते नहीं है लैटिन वगैरह, तो उसको हम तो रूढ़ मान लेते हैं, पर वे कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, पर हम पूरा एक एक शब्द से नहीं दिखा सकते, पर बहुत सारा उन्होंने वो दिखाते रहते हैं, पढ़ाते हैं तब कि देखो यहाँ इसका मूल ये है और यहाँ से ये विकसित होकर के ये संज्ञावाची शब्द हो गया है। उर्वशी, तीसरा पाद चल रहे हैं, उर्वशी अप्सरा भवती, नहीं छोटा उकार होता है, उर्वशी अप्सरा उरु अभ्यस्नुते, ये अप्सरा विद्युत भी है और अप्सरा स्त्री को भी कहते हैं, उरु अभ्यस्नुते उरुभ्याम अस्नुते, ये जो है बहुत ही चारों ओर व्यापक होती है, विद्युत व्यापक होती है, स्त्री अपने गुणों से व्यापक होती है, उरुभ्याम अस्नुते, विद्युत दो बड़े बड़े पदार्थों से व्यापक होती है, ज्ञान और कर्म से व्यापक होती है स्त्री भी, उरुभ्याम अस्नुते, यहां उरु शब्द कुछ लोग दीर्घ उरु पाठ नहीं है, ये उरु पाठ ही है और कोई करते हैं तो वो गलत है, स्त्री के साथ उरु का संबंध जोड़ करके, छोटा उकार ही मिलेगा देखना आप एक बार जी, इनमें तो सब में छोटा ही है। उर्वोरु अस्तु मे जवा, उरु जो है वो दीर्घ उकार होता है, ये उरु भ्याम अश्नुते ये लिखा है जी इन्होंने, हाँ उरु झाजी ने, उरुभ्याम वो गलत छप रहा है शायद, दीर्घ पढ़ा इन्होंने, गलत छप रहा है शायद। नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाठ भ्रष्ट हो रहा है जिन्होंने दीर्घ उकार कर रखा है। तो यहाँ जो ह्रस्व उरु है उसका क्या अर्थ होगा? ह्रस्व उरु तो फिर बृहत अर्थ में, विस्तार अर्थ में, और दीर्घ उकार दीर्घ जंघा के लिए होता है ना। इन्होंने तो दीर्घ ही प्रत्यय किया है। उरु अभ्यस्नुते उरुभ्याम अश्नुते उरुर्वा वशो अस्याः, तीसरा निर्वचन दिया, बहुत वश है जिसका, उसको बहुत वश है जिसका, विद्युत का या स्त्री का बड़ा वश है, विद्युत के वश में संसार है और घर की स्थिति सारी स्त्री के वश में होती है, इसलिए उसको अप्सरा उर्वशी का अर्थ अप्सरा दिया, उसका अर्थ खोल रहे हैं निरुक्कार स्वयं, अप्सरा अपसारिणी, जल में ये शरण करती है इसलिए अप्सरा होती है। विद्युत जो है जलों में अपसरण, अपमानी जल, जल में चलने वाली होती है, अपनाम अंतरिक्ष, और स्त्री कर्मों में खूब चलती है, घर के कामों में लगी रहती है, अब कर्म का वाचक है ना, और जल भी अप कहलाता है, तो अपसारिणी अपिवा अप्सा इति रूप नाम, एक दूसरा ढंग भी दिखा रहे हैं, अप्सा जो है रूप का वाचक होता है, अपिवा अप्सा इति रूप नाम, तो मतुपर्थ में रह प्रत्यय करेंगे, टाप करेंगे तो अप्सरा बन जाएगा, रूपवती अर्थ हो जाएगा, तो विद्युत तद रा भवती रूपवती तद, रूप को रा ग्रहण किए हुए होती है, रा मानी ग्रहण किए हुए होती है, अप्सरा अप्सरा रूपवती होती है, कुल मिलाकर के ये अर्थ है इसका। अपिव अप्सरा रूप नाम रूपवती, अपसातेर अपसानीयम भवति आदर्शनीयम व्यापनीयम व स्पष्टम दर्शनायति शाकपूर्णी। वैसे भी दर्शनीय की दृष्टि से अगर हम पशु पक्षियों में और सब में देखते हैं तो उसमें पुरुष अधिक दर्शनीय होता है। हाँ, वो एक बोलते थे स्वामी भीष्म जी, हिसार वाले अग्निवृत, वो अपने प्रवचन में ये बात बहुत जोर से कि सारी सृष्टि में पुरुष सुंदर होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, रूक्ष होता है। माने पूरा एक आदर्श जो शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, माता का शरीर, किसी माँ का शरीर हो, जो पूर्ण युवती है और पूर्ण सुंदर है, और पुरुष जो पूर्ण जो माने पूरा निष्पाप है, पवित्र है, बिल्कुल 25 साल का पवित्र कोई पुरुष है, ऐसे वो कहते थे, तो उन दोनों को यदि देखेंगे तो पुरुष ज्यादा सुंदर मिलेगा। अभी तो ये अपना रूप नष्ट हो जाता है हमारा, विषयों में बहुत सारे खिंचाव तनाव में बहुत सारा, आप क्या कहना चाह रहे थे अच्छा जी? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें इन्होंने दर्शनीय स्त्री को कहा है जी, जी। वो एक पक्षी हो गया, दोनों दर्शनीय होते हैं, दोनों सुंदर होते हैं जी जी, अभी मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। दर्शनीय भवती अपसातिर अपसानीयम भवती आदर्शनीयम व्यापनीयम व स्पष्टम दर्शनायति शाकपूर्णी। ये शाकपूर्णी ये कहना चाह रहा है कि अपसानीयम भवती, स्त्री का रूप जो है भक्षणीय नहीं होता, अपसानीय, सा भक्षणी धातु होती है, अपसानीयम भवती वो खाने वाली चीज नहीं है, और विद्युत का रूप भी अभक्षणीय होता है, किंतु आदर्शनीय व्यापनीय भवति, देखने के लिए या व्याप्त करने के लिए होता है। देखने की चीज है वो, खाने की चीज नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। आदर्शनीय व्यापनीय व स्पष्टम दर्शनायति शाकपुणी, शाकपुणी आचार्य कहना है कि इन दोनों का रूप दर्शनाय, दर्शन के लिए होता है। ये दर्शनाय यद अप्सयति अभक्षस्य स्पष्टम दर्शनायति शाकपुणी, यद अप्सयति अभक्षस्य अप्सो नामिति व्यापिना तद रा भवति रूपवती तद अनायत, क्या है तद अनया, कुछ गलत शब्द है, तद अनया आत्तमिति वा, ऐसे होना चाहिए, तद अनया आत्तमिति वा, हाँ, इस स्त्री के द्वारा ही गृहित होता है, तदस्य दत्तमिति वा, या विद्युत के द्वारा गृहित होता है, तदस्य दत्त्वम्, इसी को दिया हुआ होता है। स्पष्टम दर्शनाय, जी ने स्पष्टम का अर्थ न स्पर्शनाय ऐसा किया है, हाँ, इन्होंने भी ऐसे कर दिया, नहीं का स्पष्टम दर्शनाय। आचार्य कहते हैं कि इन दोनों का रूप केवल दर्शन के लिए होता है, स्पर्श के लिए नहीं होता। नये पूर्वक स्पृश धातु से सकार पकार के विपर्य और वर्ण लोप आदि होकर के अप्स माने अस्पृश्य बन जाता है, अप्स से अप्सरा, अप्सरा तो स्पष्ट ही हमारी समझ में आता है ना, स्पर्शनीय नहीं होती है, मार देगी जैसे, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आप विषकन्या की दृष्टि से बोल रहे हैं, नहीं कोई भी, अच्छा बच्चा, स्पष्टम दर्शनायति शाकपुणी, स्पष्टम का अर्थ है अस्पर्शनीय, स्पष्टम अस्पर्शनीय होती है, दर्शना केवल दर्शन के लिए होती है, वो अस्पृश्य होती है, विद्युत भी और स्त्री भी। यद अप्स इति अभक्षस्य, यद अप्स इति अभक्षस्य, अप्स ये अभक्ष का नाम है, अप्सो नाम, अप्स जो शब्द है ये अभक्ष का पर्यायवाची है, अब तो खाने अर्थ में बोल रहे हैं, प्सा प्सा विपरीत कर रखा है। अप्सो नाम इति व्यापिना, दो अर्थ दिए हैं अप्सय के, अप्सय का अर्थ अभक्ष और अप्सय का अर्थ व्यापी, व्यापनशील का नाम है अप्सय, इन मंत्रों में अप्सय या अभक्ष और व्यापी के लिए आ रहा है। व्यापी अर्थ कैसे करते हैं गुरु जी? अप्सय, अप्सय आपकी व्याप्त से हो सकता है, अप्सो नाम व्यापिना तद रा भवती, तो अप्स तद रा भवती रूपवती, तद अनयात्तमिति वा तदस्य दत्तमिति वा, तद रा भवती, अप्सा के उपद रहते रा धातु से अप्सरा रूपवती, तद अनया आत्तमिति वा तदस्य दत्तमिति वा, इसके द्वारा आत्त होता है, गृहित होता है, तदस्य दत्तमिति वा, इस स्त्री को या इस विद्युत को दिया हुआ होता है, इसको ये रूप दिया हुआ होता है, रित नियमों के द्वारा, परमात्मा के विधान के द्वारा इनको ये दिया हुआ होता है, ऐसे बता दिया। गुरु जी, अंतकरण माने भी प्रत्यय होता है, जैसे नामकरण प्रत्यय होता है वैसे अंतकरण भी प्रत्यय होता है, अंतकरणम होता है, अंतकरण नहीं अंतकरणम, अंत नहीं बोला था गुरु जी मैंने, अंतकरणम, अंतकरणम प्रत्यय के लिए आता है, अंतकरणम शब्द, मूल में आपने जो बोला था आपली व्याप्त उसे, उसके बारे में इन्होंने एक पंक्ति लिखी है स्कंद स्वामी जी ने, आपनोते हि सो अंतकरणम ह्रस्वत्वम, उस पर आपली व्याप्त धातु से स अंतकरणम यानी स प्रत्यय जोड़ करके अब से बना लेंगे, ह्रस्व कर लेंगे उपधा को, हैं ये यदप से जो यजुर्वेद का मंत्र है ना, इसमें ये मंत्र दिया है, अप्स शब्दवाची ये अभक्ष यद ग्रामे यदरण्य यद सभायाम यदिंद्रिय यद शूद्रे यदर्ये यदेनश चक्रिमा वयम यदप्सश चक्रिमा वयम। जिस शूद्र के विषय में कुछ पाप किया, किसी स्वामी के विषय में कुछ पाप किया, जो खाने का कुछ पाप किया, यदप्सश चक्रिमा वयम यदेकस्य अधिधर्मणि तस्य अवयजनम असि स्वाहा, ऐसा एक मंत्र है। गुरु जी ये बीच में जो एक पंक्ति है यदप्सैति अभक्षस्य अप्सो नाम इति व्यापिनस् तद्रा भवति, इसका क्या अर्थ है? कौन सी पंक्ति? मूल में गुरु जी चतुर्थ पंक्ति है, शाकपुनी ही जहाँ लिखा हुआ है उसके आगे, अप्सो नाम तद्रा भवति, रो मत्वर्थी प्रत्यय तो यूं करें गुरु जी पूरा, यद अप्स इति अभक्षस्य अप्सो नाम इति व्यापिनस् तद्रा भवति। ऐसे सुनो, यद अप्स ये तो एक यजुर्वेद के मंत्र को इन्होंने उद्धृत किया है 20:17 को, इति अभक्षस्य, यद अप्स में अभक्ष पदार्थ को अप्स कहा है, इतनी पंक्ति ठीक होगी? यहाँ अल्प विराम है। हाँ यहाँ अल्प विराम, फिर बोले अप्सो नाम है, ये 14:4 का मंत्र है, पृथिव्या पुरी समस्य अप्सो नाम तांत्वा विश्वे अभिगृणंतु देवा सोम पृष्ठा घृतवती हसीद प्रजावदस्मे द्रविणम द्रविणायम द्रविणाय अश्विनाध्वर्यु साधयतामि हित्वा। ये 14:4 का यजुर्वेद संहिता के 14 अप्सो नाम ऐसा पढ़ा हुआ है ना गुरु जी, इसको हटा दें, ये तो उदाहरण दे रहे हैं, फिर इस पंक्ति का अर्थ क्या बनेगा? यदप्स इति अभक्षस्य इति व्यापिनस् तद्रा भवति। हाँ उसी को तो साथ जोड़ के बनेंगे ना, ये अलग नहीं हटा सकते, यदप्स इति अभक्षस्य, एक बात ये मतलब ये स्पष्ट हो गई, यदप्स इति अभक्षस्य, यद क्यों जोड़ रहे हैं गुरु जी? बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अप्स ये अभक्ष का, बिल्कुल बिल्कुल, और अप्सो नाम इसको व्यापी का अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ अप्स का अर्थ व्यापी अर्थ है, त्वम असि ऐसा अध्याय करें कि तुम अप्सय हो। यहाँ पर मंत्र है पृथिव्या पुरी समसि, अग्नि चयन में द्वितीयायाम चितो अश्विना अश्विन्य अश्विन्य, ये एक और अलग अर्थ बता दिया क्या गुरु? हाँ दो अर्थ बताए ना, एक का व्यापी अर्थ बताया अप्सय का, एक अभक्ष अर्थ बताया, ऊपर से जो दो अर्थ बता रहे थे उन्हीं को फिर से बता रहे हैं, ऊपर बता दिए ना गुरु जी दोनों अर्थ ये। हाँ वो तो प्रमाण दे रहे हैं ना, निगम से प्रमाणित कर रहे हैं, तो फिर अभक्ष अर्थ वाले का नहीं दे रहे, सीधे व्यापी ना अर्थ वाले दे दिया ना, यद अप्स इति अभक्ष से। अच्छा ये भी जो है वो मंत्र का भाग, मंत्र का भाग है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अजमेर वाली पुस्तक में जैसे मंत्र भाग को उद्धृत करते हैं उस तरह से नहीं किया, नहीं वो गलत छपरा होगा, इसलिए मुझे चंद्रमणि जी विपरीत अल्पविराम दिया, यदप्स इति अभक्षस्य अभक्षस्य, और मंत्र भी दिया है ना, वो यजुर्वेद का मंत्र भी दिया है ना, 20:17 इन्होंने नहीं दिया, कम स्वामी जी ने मूल में नहीं दिया है ये भाग। ये मंत्र तो मैं सरल है, कोई सरल आता है तो बता ही देता हूँ, यद ग्रामे यद अरण्य, जो ग्राम में जो जंगल में जो सभा में जो किसी इंद्रिय के विषय में शूद्र के विषय में किसी स्वामी के विषय में यदेनस चक्रिमा वयम, जो पाप हमने किया है, यदप्सस चक्रिमा वयम, जो खाने पीने की गलती की है, तदेकस्य अधिधर्मणि कर्म के विषय में, तदेकस्य अधिधर्मणि कर्मणि विषय तस्य एनस अवयजनम नाशनम त्वम असि, हे कुंभ त्वम नाशनम असि, हवि त्वम नाशनम असि, हे हवि तुम उसका नाश करने वाली हो। और दूसरा जो है अप्सो नाम है, ये 14:4 का है, ये भी दिया है ना मंत्र, तो यद ग्राम है यदरण्य ये दे दिया ये मंत्र तो, और नीचे पृथिव्या पुरीशम असी, पृथिव्या हे स्त्री तू पृथ्वी को पालने वाली है, पुरीशम असी पालन करने वाली है, अप्सो नाम तू अप्स अर्थात शुभ गुण व्यापिनी है, ये अर्थ हो गया। हे स्त्री पृथिव्या पुरीशम असी अप्स नाम मानी तू शुभ गुण व्यापिनी है, त्वंता विश्वे देवा अभिगृणंतु तुझको सारे विद्वान सत्कृत करें, और स्तोम पृष्ठा हे स्त्री वेदों को जानने वाली घृतवती घृतादि प्रशस्त पदार्थों से युक्त इह सीद इस गृहस्थ आश्रम में स्थितो अस्मे प्रजावत द्रविणा यजस्व हमें प्रशस्त संतान रूपी धन को प्रदान कर, प्रजावत द्रविणा यजस्व अध्वर्यु अश्विना त्वा इह सादयताम हे स्त्री गृहस्थ यज्ञ को चाहने वाले माता पिता तुझे इस गृहस्थ में स्थित करें, अश्विना गृहस्थ यज्ञ को चाहने वाले माता पिता अध्वर्यु अश्विना त्वा इह सादयताम वो इसमें तुझे स्थापित करें। तो यहाँ अप्सो नाम ये हो गया, ठीक हो गया। स्पष्टम दर्शनाय साकपुण ये तीसरा है, रूप देखने के लिए स्पष्ट होता है, ये तो सामान्य अर्थ किया है, उन्होंने स्पष्टम का एक अलग अर्थ किया है, ये तो सामान्य एक अर्थ तो ये कर दिया। साकपुणी कहता है कि रूप देखने के लिए स्पष्ट होता है, स्पष्टम दर्शनाय, रूप जो होता है वो देखने के लिए स्पष्ट होता है, दर्शनाय स्पष्टम इसका ही संक्षिप्त रूप अप्स बना दिया ऐसा मान रहे हैं, दस्म अस्म अप्स ऐसा कुछ बना दिया बदल ये कर। दो अलग अलग हैं गुरुजी, स्पष्टम अलग दर्शनाय अलग, या स्पष्टम को आप दर्शन का क्रिया विशेषण मान रहे हैं? मैंने दो मान लिया कि एक जो स्कंद स्वामी ने अर्थ किया है स्पष्टम का अर्थ स्पृश्यम कर दिया, और एक दर्शनाय, ये दो अर्थ किए, ये दो अलग अलग माने जाएंगे उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि में ये दो अलग अलग हैं जी। एक तो स्पष्टम का अर्थ है अस्पृश्यम, और दर्शनाय एक दूसरी बात, साकपुणी ने दो विशेषताएं बतलाई रूप की, कि रूप जो होता है स्पृश्य होता है, और एक देखने के लिए होता है बस, रूप जो है स्पर्श के लिए नहीं होता है, रूप तो बस देखने के लिए है। और एक अभी जो अर्थ बोला गुरु जी आपने उसमें दूसरे में ये हो जाएगा कि स्पष्टम दर्शनाय देखने के लिए स्पष्ट होता है, हाँ देखने में स्पष्ट होता है ऐसे कह सकते हैं। तो ये देखने वाला अर्थ कहाँ से लेके आए गुरु? दर्शनाय शब्द का और अर्थ क्या कर सकते? नहीं, ये दर्शनाय ही कहाँ से लेके आए यही तो पूछ रहे हो, मूल में नहीं है, मूल में तो लिखा है लेकिन अप्सरा शब्द से कहाँ से लिखा? उसी से तो बनाया है इन्होंने, इतना अति परोक्ष वृत्ति शब्द को पकड़ करके और इस तरह से व्याख्या की। नहीं कहा, मतलब कुछ बताया तो नहीं गुरुजी, बस दर्शनाय ऐसे लिख दिया। ये 343 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने ये लिखा है कि दर्शनाय स्पष्टम का संक्षिप्त रूप अप्स है। कैसे? कैसे ये दिखाया ना, दस्प अस्प अप्स, दर्शनाय से अ ले लिया और स्पष्ट से स ले लिया, स्पष्ट से स्प ले लिया, दर्शनाय से द ले लिया, दस्प दस्प का बना दिया अस्प, द का लोप कर दिया, अस्प में आद्यंत विपर्य अप्स। छोटे बच्चे भी बना देंगे गुरुजी कुछ ना कुछ, वो अज्ञान पूर्वक बनाएंगे, हम ज्ञान पूर्वक बना रहे हैं, अंतर है ना। उनको यदि कहें कि आप इसको बनाओ जोड़ तोड़ करके सिखा दें तो बना सकते हैं, और वो विज्ञान को नहीं जानते, हम विज्ञान को जानते हैं कि ऐसा नहीं, वो धातु प्रकृति प्रकृति विज्ञान को नहीं जानते ना। वो तो बोलते रहते हैं पर विज्ञान को तो नहीं जानते ना, जिस विज्ञान को मैं संकेत कर रहा हूँ, धर्म नियम को नहीं जानते। यहाँ पर जो अपने को भी कैसे जानेंगे छोटे बच्चे, धात्वर्थ विज्ञान को तो वैयाकरण ही जानेगा, चाहे कितना ही अच्छा भाषा बोलने वाला हो नहीं जानता ना। किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, जैसे अभी मैं अंग्रेजी की बात कर रहा था, अंग्रेजी में जो अच्छे पढ़े लिखे जानकार लोग हैं वो तो उनके मूल को, उसके क्रिया रूप अर्थ को भी ले ही आते हैं, सबका न ला सके पर बहुत शब्दों का ले आते हैं, पर सामान्य आदमी तो नहीं जानता है, रूढ़ी चतुर्थम रूप ही जानते हैं, चौथा रूप ही जानते हैं। नहीं भाषा तो जानते हैं पर वो विद्वान लोग हैं ना, वो तो अलग ढंग से जानते हैं, ये तो जैसे नहीं, जैसे आप बोलते हो कि मैं छोटी बच्ची थी जब वो मैं अपने पिताजी के साथ जाती कि बहादुरगढ़ आ गया है, तो मैं पूछती कि इसमें बहादुर लोग रहते हैं क्या है? वो अपना बताया होगा शायद उसको, नहीं और भी एक और पता नहीं क्या बताया था, मैं भूल गया शायद, आपने निरुक्त शैली से पूछा है ना पिताजी से बात करते समय, इस अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द को कैसे करेंगे? अच्छा जी ये समस्या रख रहे हैं, वो तो दृष्ट में तो कर देंगे, जैसे इन्होंने हाँ, तो मैं अच्छा जी मैंने तो स्वीकार कर लिया कि बना देंगे, मैंने स्वीकार कर लिया बना देंगे, पर मैंने साथ में ये शर्त लगा दी कि बना देंगे, पर वो उस विज्ञान को नहीं जानते हैं, हम विज्ञान को भी जानते हैं कि यहाँ दर्शन का दय लिया अर्थात दय दर्शन अर्थ को दे रहा है, और स्पष्ट शब्द से हमने स्प लिया तो इसका अर्थ है कि स्पष्ट अर्थ को दे रहा है ये स्प, ये इस विज्ञान को हम जानते हैं, और छोटे बच्चे इस विज्ञान को नहीं जानते, वो तो बना देंगे, हम उनको कहें कि दर्शना स्पष्टम से आपको स्पष्ट बनाना, क्या बनाना है, अपसे बनाना है, उनको ये कह दें कि कैसे भी बनाओ और इसको बना दो, बना देंगे, वो तुरंत तो नहीं बनाएंगे पर दिमाग लगा लगा करके बना देंगे, तुरंत जैसे कह रहे हैं ना वैसे तो नहीं बना पाएंगे, अर्थ को नहीं घटा सकते, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका ही तो नाम विज्ञान कह रहा हूँ मैं, कि वो विज्ञान को नहीं घटा सकते, शब्द तो बना सकते हैं, हाँ कुछ गलतियां भी ऐसी होती हैं वो अनजान अवस्था में करते हैं, हम जानते बूझते, और अच्छाई भी दोनों तरह से होती है, वो अच्छाई अनजाने में कर रहे हैं, हम जानते हुए अच्छाई कर रहे हैं, दोनों ही हैं। प्रक्रिया बताना ही तो व्याकरण पढ़ाना है। तो वो तो आपने पढ़ा दिया ना, फिर बिना पढ़ाए आप कह रहे थे हैं? नहीं, वो तो विज्ञान आपको बता दिया, तो वो कोई प्रबुद्ध है उसको पकड़ लेगी। ये शब्द जो हैं वो धात्वर्थ के आधार पर संज्ञावाची होते हैं, क्रिया के आधार पर संज्ञावाची होते हैं, ऐसे ऐसे हम क्रियाओं को देखते हैं शब्दों में, ऐसा पूरा इतना जल्दी समझ में नहीं आता है बहुत। इसके लिए अभी आपको लग रहा है, अभी आपको लग रहा है इतना, चार साल पांच साल कितने साल हो गए, पांच साल पढ़ने के बाद निरंतर दो दो घंटा, कितने घंटे पढ़े हो, कभी कभी तीन तीन चार चार घंटे पढ़ करके, और अब ये स्थिति आ रही है कि ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। उस दिन की बात, उस दिन को याद करो जब पहला दिन था, जब इत क्या होता है, ये इत क्या होता है, बार बार जो है ना, क्या है ये इत, हैं? माइक ले लिया करो। तो ये ठीक है, स्पष्टम दर्शनाय से अब से बना दिया, तीन निर्वचन दिखाए ना इन्होंने, हाँ आपसे बन जाएगा क्या ये स्पष्टम, क्या कह रहे, चंद्रमणि जी ने तो बनाया, पर स्पष्टम से भी आपसे बना लेंगे, अस्पष्ट से आपसे बना लेंगे। ये देखो ना, अस्पष्ट है ना, आपसे बना लेंगे, ये अ ले लिया, ये अस्प ले लिया, ये इसको लोप कर देंगे, आद्यंत विपर्य कर दो, निषेधार्थ निकल गया ना। जो रूप होता है वो अस्पृश्य होता है, केवल देखने के लिए होता है। नहीं, ये तो चंद्रमणि जी का है, आप दोनों आचार्यों को अलग अलग को अलग अलग रखिए, इकट्ठा मत कीजिए। नहीं, मैं चंद्रमणि जी के उसमें पूछना चाह रहा हूँ। जो चंद्रमणि जी का अलग प्रक्रिया है, वो तो वो जो है स्पष्टम दर्शनाय से बनाया है, वो स्पष्टम दर्शनाय के लिए अपसे शब्द है, और स्कंद स्वामी का अस्पष्ट से अपसे बना दिया, ऐसे ही दर्शनाय एक अलग रख लिया। तो यहाँ पे हम ये दर्शनाय तो उन्होंने अध्यार किया है, अपसय को उन्होंने दिखाया स्कंद स्वामी ने, ये जो अपसय है ये अस्पृश्य चीज है, केवल देखने की चीज है, ये अध्यार किया है, ये छूने की चीज नहीं है, ये तो केवल देखने की चीज है, समझ गए। स्कंद स्वामी अस्पृश्य अर्थ में अपसय बनाया और दर्शनाय ऊपर से अध्यार किया है कि ये तो देखने के लिए है, अपसय विद्युत के लिए बताया ना इन्होंने, अपसय विद्युत के लिए और अपसय स्त्री के लिए, तो अपसय वाली, फिर ऐसा अर्थ कर दिया, विद्युत भी अपसय वाली है, रूप वाली है, और ये भी मित्र और वरुण की बात आगे आ रही है। तद रा भवती रूपवती तद अनयात्तमिति तदस्य दत्तमिति। चंद्रमणि जी ने एक मंत्र दिया है, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचिम साधनता। मित्र और वरुण जो है ना, ये इसका संबंध, इसका आध्यात्मिक अर्थ करते थे हमारे गुरुजी, इस मंत्र को भी बोलते थे, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचिम साधनता। ये गुरुदत्त विद्यार्थी ने इस मंत्र को प्रस्तुत किया अपने विजडम ऑफ द ऋषिज पुस्तक में और वहां विज्ञान को सिद्ध किया है। मित्रा वरुण पूत दक्षम मित्रम, पवित्रता करने में चतुर जो उद्रजन ऋषादसम वरुणम से और जंग द्वारा धातुओं को खाने वाला ओषजन वरुणम हुए मैं ग्रहण करता हूँ। घृताचिम धीम साधनता, ये दोनों वायु मिलकर के जल निर्माण कर्म को सिद्ध करती हैं। और ये दिखाया है इन्होंने चंद्रमणि जी 343 पृष्ठ पर, उतासी मैत्र वर्ण मंत्र का अर्थ करने में मित्र वर्ण शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। मानार्थक मां धातु से मित्र शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ है मापक, और मापक अर्थ में मीटर शब्द का प्रयोग होता है, मित्र का अपभ्रंश है, मित्र का मीटर बन गया ना, मित्र से मीटर तो बहुत ही आराम से बनेगा। हाँ, मित्र मानी मापक और मित्र का बिगड़कर मीटर, तय घोटे हो गया मीटर। अंग्रेजी में जो मीटर है उसका मापने वाला यंत्र होता है, मित्र कैसे मापक होगा? जो हमें मापेगा वही तो निकट आएगा। जी जी, समानता जो है माप अर्थ में ये समानता होगी तभी मित्रता होगी। तो मापक अर्थ में मीटर का प्रयोग मित्र का अपभ्रंश है। पाठक को निम्नलिखित तालिका से जान रखना चाहिए, थर्मामीटर, थर्मामीटर का अर्थ है घर्म मित्र, ताप मापक, बारोमीटर भार मित्र, भार मापक यंत्र, ज्योमीटर गोमित्र, भूमिति गोमित्र भूमिति, ये जो धरती को मापने वाला होता है ना, या फिर गोमित्र भूमिति का अर्थ है शास्त्र जी, दो अर्थ हैं, हाइड्रोमीटर सांद्र मित्र, घनता मापक यंत्र, थायरोमीटर पायरोमीटर बरही मित्र, अग्नि मापक यंत्र, लैक्टोमीटर दुग्ध मित्र, दुग्ध मापक यंत्र। वेद में द की जगह लय हो जाता है, जैसे करूलति उसी का रूपांतर, ये उसी का रूपांतर क्या है, लैक्टोमीटर, क्या था ये दुग्ध मित्र, डक्टोमीटर था ये दुग्ध मित्र हो गया, दुग्ध मापक यंत्र। ज्योमेट्री गोमित्री भूमिति विद्या, हाँ मतलब वेद में द को क्या हो जाता है, द की जगह ल हो जाता है, द की जगह तो कहाँ होता है, द की जगह होता है करुदति, करुदति करुणति बन रहा है ना। अतः मित्र हाइड्रोजन वायु का नाम है, वायु सबसे हल्की है, इसे तोल की इकाई माना गया है और इसी से अन्य पदार्थों को मापा जाता है। वरुण ऑक्सीजन ओषजन वायु है, वो वायु वरणीय है, इसके बिना प्राणी संसार एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, अतः इसे वरुण कहा है। मित्र वरुण के उपयुक्त अर्थों को प्रमाणित करने के लिए मंत्र है और इस मंत्र में मित्र को पूत दक्ष कहते हुए पवित्रता करने में चतुर बतलाया है। मित्र को ये गुण उद्रजन वायु में विशेष पाया जाता है, हाइड्रोजन में ये वायु अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करता है। उदाहरण के तौर पर ताख के अम्ल जिद को लीजिए, क्या है ये ताख, 344 पृष्ठ पर। इस मंत्र में मित्र को पूत दक्ष कहते हुए पवित्रता करने में चतुर बतलाया है, ये गुण उद्रजन वायु में विशेष पाया जाता है, ये वायु अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करता है। उदाहरण के तौर पर ताम्र के अम्ल जिद को लीजिए, इसमें जब उद्रजन गुजारी जाती है तो यह अम्लजन को लेकर वाष्प बन जाती है, शेष शुद्ध तांबा रह जाता है, इसलिए उद्रजन वायु को रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अशुद्धि को दूर करने का मुख्य साधन बतलाया गया है। अम्लजन वायु के कारण धातुओं पर जंग चढ़ जाता है और उस जंग से ये धातुएं खाई जाती है, इसलिए वरुण को ऋषादस कहा है। हिंसा अर्थ में रुष ऋष धातुएं हैं, अंग्रेजी में जंग का वाचक रष्ट, रुष्ट का भ्रंश है। निघंटु पठित मित्र वरुण का अर्थ यास्काचार्य ने वायु किया है, इन दोनों आगे करेंगे ये मित्र और वरुण का अर्थ वायु। तो इन दोनों वायुओं को विद्युत द्वारा मिलाने से जल की उत्पत्ति होती है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाने वाला उतासी मैत्रा वरुणा मंत्र है। मंत्र के भावार्थ का यास्काचार्य पहले बतलाते हैं और फिर उर्वशी विद्युत के दर्शन से मित्र वरुण वायुओं का रेतस अर्थात जल गिर पड़ा। रेतस माने जल, रेतस जलवाची निघंटू में पड़ा है। तो मंत्रा दीजिए, वशिष्ठ उत्त मैत्रा वरुणासी हे वासक्तम जल। वशिष्ठ का अर्थ है वासक्तम, बसाने वालों में सबसे ज्यादा बसाने वाला। तू मित्र वरुण वायुओं से पैदा होता है। उतासी मैत्रा वरुणा, मैत्र वरुण मित्र और वरुण वायु से पैदा होता है। ब्रह्मन उर्वस्या मनसा दिजाता हे अन्नदाता। ब्रह्मन का अर्थ अन्न, अन्न नाम में पड़ा है ब्रह्मन। हे अन्नदाता, तू विद्युत के सामर्थ्य से, उर्वशी के सामर्थ्य से, विद्युत के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। उर्वस्या मनसा दिजाता द्रप्सम स्कन्नम त्वा, जल के रूप में परिणित तुझको। द्रप्स माने जल, जल के रूप में स्कन्न माने परिणित हुए तुझको। दैवेन ब्रह्मणा, देवजनों के अन्न के निमित्त से, अर्थात उत्तम अन्न पैदा करने के लिए। दैवेन ब्रह्मणा, देवजनों के अन्न के निमित्त से उत्तम अन्न पैदा करने के लिए विश्वे देवा सूर्य किरणे पुष्करे अददंत, अंतरिक्ष में धारण, पुष्कर अंतरिक्ष नाम में पड़ा है, अंतरिक्ष में धारण करती है। वशिष्ठ वसुतम, आठ वसु में जल भी परिगणित है। तो ब्रह्मन शब्द अन्न नाम, वाची निघंटु में द्रप्स जल, ये संभृत होता है, इसे प्रत्येक प्राणी धारण करता है। द्रप्स का निर्वचन कर रहे हैं संभृतो भवति, ये जीवन का क्या कर लिया आगे घृत, यह जन का, ये उनका जीवन आधार है। किनका? द्रप्स जल संभृत होता है, ये संभृत होता है, इसे प्रत्येक प्राणी धारण करता है। यह यह ये जल उन प्राणियों का जीवन आधार है। और ये भक्ष्य या पेय है माने ध्री सा द्रप्स। भाष्यकार द्रप्स का अर्थ वीर्य करते हैं, यह उसकी भूल है, क्योंकि वीर्य भक्ष नहीं होता है। अददंत अधारयंत दद धारणे, अधारयंत अददंत का अर्थ है अधारयंत, दद धारणे का रूप है ये। द्रप्स संभृत सानियो भवति लिखा है 300, ये चंद्रमणि जी की पुस्तक में 341 पृष्ठ पर सानियो भवति ऐसे लिखा है। द्रप्स संभृतो, संभृत का अर्थ है संभृत होता है, प्रत्येक प्राणी धारण करता है। संभृतो भवति प्राणी भी, सानियो भवति अदनियो भवति, तो इसलिए द्रप्स जल कहना होगा, क्योंकि ये सानीय है, भक्षणीय है। और सर्वे देवा सारे प्राकृतिक शक्तियां पुष्करे त्वा अधारयंत, पुष्करम अंतरिक्षम, ये तो स्वयं कह ही रहे हैं, यास्काचार्य स्वयं ही कह रहे हैं। पुष्करम अंतरिक्षम पोषति भूतानि उदकम पुष्करम पूजा करम पूजयितव्यम वा, पुष्कर का अर्थ उदक भी होता है। इदम अपि पुष्करम, ये कमल का वाचक है, इसी कारण से पूजा कर है या पूजयितव्य है, ये जो जो कमल का फूल है। पुष्करम पुष्कर वपुष्करम वा, पुष्कर का एक अर्थ वपुष्कर भी होता है, शरीर को बनाने वाला होता है कमल। कमल शरीर के लिए, शरीर के लिए उपयोगी चीज है। पुष्पम पुष्पते, पुष्प को पुष्प इसलिए कहते हैं कि वो खिला हुआ होता है। तो उस मंत्रार्थ की पुष्टि में उससे पहले मंत्र का उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। इसमें साक्षात विद्युत शब्द भी प्रयुक्त है। 7:33 नंबर, ये 11 मंत्र था जो उतासी मैत्रा वर्णो वशिष्ठ उर्वश्या ब्रह्मन मनसो दिजाता द्रप्सम स्कन्नम ब्रह्मणा दैवेन विश्वे देवा पुष्करे त्वा ददंत। ये जो मंत्र है इससे पहला मंत्र है वशिष्ठ विद्युतो ज्योति परिसंजिहानम मित्रा वरुणा यदपश्यताम त्वा। तो यहां पर कहा है हे वासक्तम जल वशिष्ठ विद्युता ज्योति परिसंजिहानम यत्वा, विद्युत की ज्योति से अपने पूर्व रूप को छोड़ते हुए जिस तुझको परिसंजिहानम विद्युत की ज्योति से अपने पूर्व रूप को संजिहानम छोड़ते हुए जिस तुझको मित्रा वरुणो अपश्यता, मित्र वरुण वायु देखती हैं कि ये हमारे से पैदा हुआ है, मित्र वरुण वायु देखती हैं कि हमारे से पैदा हुआ है। तत्ते एकम जन्म, इसलिए तेरा एक नाम जन्म है, जल का एक नाम जन्म भी है, तो ठीक कर दिया इन्होंने। तत्ते एकम जन्म, एक नाम जन्म है। उतयत्वा आस अगस्त्या, तत्ते जन्म उत एकम वशिष्ठ है, अगस्त्यो यत्वा, और जिस तुझको सूर्य ने, अगस्त माने सूर्य, विषय आज अभार मनुष्यों को प्रदान किया है, विषय माने मनुष्य, मनुष्यों को प्रदान किया, वह तू जन्म नाम वाला है। यत्वा विषय आज अभार निघंटु पठित उदकवाची नामों में जन्म भी पड़ा है, तो उपर्युक्त मंत्र में बताया कि जल का जन्म नाम इसलिए है कि यह मित्र वरुण वायु से उत्पन्न हुआ है। शयन ने मित्रा वरुणो अपश्यताम का अर्थ आवाभ्याम अयम जायेत इति इति मम कल्पताम ऐसा किया है, इति इति मम कल्पताम अपश्यताम। सूर्य को अगस्त इसलिए कहा जाता है कि अनेक दोषों को दूर करता है, अगस्त मानी अस्त दोष है, स्वामी जी ने अर्थ किया ये आगस अस्त इति अगस्त, पापों को दोषों को नष्ट करने वाला अगस्त होता है, अगस्त अस्त दोष है, जिस जो दोषों को अस्त कर दे या जिसमें जो दोष नहीं, इसलिए उसको अगस्त कहते हैं। तो तत्ते जन्मोत एकम वशिष्ठ वशिष्ठो अगस्त्यो, अगस्त जो है सूर्य के लिए आ गया कि जो अगस्त है, जिस तुझ सूर्य ने विषय आज भर है, जिस तुझको यत्वा तुझको सूर्य ने मनुष्यों को प्रदान किया, सूर्य ने ही तो मनुष्यों को प्रदान किया जल को, सूर्य ने ही मनुष्यों को प्रदान किया है जल को, विषय आज अभार है, आज आहार है, आज अभार का अर्थ हो जाएगा आज आहार। ये कंबोज जी ने भी इसमें कुछ लिखा होगा जरूर। सभी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं ना, कई कईयों के सामने रखते हैं, फिर उनकी बुद्धि जो ठीक समझती है। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना। वशिष्ठ, इसका वशिष्ठो वैत्रा वरुणी एक से नौ, वशिष्ठ पुत्राहा इसके ऋषि हैं, और इसका देवता कौन है, देवता वशिष्ठ पुत्र इंद्रोवा, कि जो बस सीधे वेदों का अर्थ ही करें परमात्मा की इस महिमा में। महर्षि दयानंद जी भी सायण जी का भाष्य रखते थे ना गुरु जी? नहीं, वो भी रखते थे, उन्होंने तो कहा है ना, मैंने पूर्व ऋषियों की शैली से मैं कर रहा हूँ ये भाष्य, वेद उसमें पत्र व्यवहार में किया है, पतंजलि पाणिनि निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथों को आधार बना करके मैं अपना वेद भाष्य कर रहा हूँ। तो इस परमात्मा की, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई कोई ऐसा आता है जो ये पुनर्जन्म आदि जो अतीन्द्रिय तत्वों का जो बोध है ना, ये परमात्मा के साक्षात उसकी इतनी निर्मल मेधा हो गई कि सीधा देख सका वो उन सत्य को, उन सत्यों को सीधा देख सका है। जैसे आत्मा को, पर कपिल मुनि जी जैसे लोग हैं ना, सीधे जो सत्य को देख सके हैं, करते करते करते करते उन्नति करते करते उनको इतना ज्यादा वो हो गई विमल उनकी प्रज्ञा कि उसको आत्मा को देख सके वो कि ये आत्मा है। कहते हैं ना धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ जन्मे थे कपिल मुनि जी, उनको बाल्यकाल से ही ये सब सिद्धि प्राप्त थी, ऐसे मैंने सुना। गुरुजी वो तो उसी समय संभावना है ना, जब भाषा ये संस्कृत भाषा मातृभाषा होती तो किसी की, अभी जो मैंने प्रश्न पूछा उसके अनुसार पतंजलि ने किया नहीं है कि इसने ये शब्द प्रशोधराज ने यथोपदिष्टम पर कहा है ना। गुरुजी वो भाषा उस समय मातृभाषा संस्कृत भाषा थी, तब की बात है वो। हाँ तो भाषा तो आनी चाहिए, जो भाषा के साथ जुड़ रहे हैं तो। अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो पहले कोई भी उत्पन्न होगा तो यहाँ पे, मतलब संस्कृत भाषा जब नहीं है तो पहले अच्छा, तो वो संस्कृत भाषा को जानेगा। हाँ जानेगा तो फिर भी इन शब्दों से, वो तो परंपरा, तो अब ये शब्द तो सांकेतिक है सारे, ये शब्द का ये अर्थ लेना चाहिए, इस शब्द का ये अर्थ लेना चाहिए, वो परंपरा है नहीं अभी हमारे पास, तो कैसे जानेंगे हम ये शब्द इस अर्थ में संयुक्त है। जैसे नैयायिकों का दृढ़ वो है ना ये मत, अयम शब्दाद अयम अर्थो, अस्मात् शब्दाद अयम अर्थो बोधव्या, इस शब्द से ये अर्थ लेना, ये जो संकेत है वो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे जानेंगे हम। वो तो ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं कि बिना व्याकरण की बात चल रही है ना, बिना भाष्यों के। अभी ऐसी परिस्थितियां बन गई, भाष्यों से ही ग्रहण कर ले वो ही बहुत है अब तो। नहीं वो वेद के तत्व को समझ लेंगे, अर्थ को समझ लेंगे, शब्दों को नहीं समझ। वो तो शब्द शब्द से कह रहे चाह रहे हैं ना कि इस वेद मंत्रों को जान लेंगे, जान लेंगे। नहीं बस बिना संस्कृत जाने नहीं, जैसे संस्कृत तो जान भी लें फिर भी भाष्य आदि जो है उन सबको ना देख करके। तो ये भी माने आपका कहना है अष्टाध्यायी आवास निरुक्त पढ़ने के बाद भाष्यकारों को ना छुए और ये सीधा इसका अर्थ समझ ले। फिर भी सारे शब्द अच्छा जी, केवल अष्टाध्यायी आवास निरुक्त से हमारे पकड़ में नहीं आते ना, जो जिन जिन अर्थों में ये संकेतित हैं। तो वो तो शब्दों के तो संकेत लिए भाष्य रखते थे, शब्द का अर्थ जानने के लिए तो निरुक्ति प्रकृति प्रत्यय आदि जो है ना देख लिया। हाँ नहीं अर्थ नहीं देखा, अर्थ तो फिर अपना ही किया। अगर ये तो वो स्थिति है कि उन्होंने व्याकरण आदि इस तरह से नहीं पढ़े तो जी नहीं जी, अगर उनको उपस्थित होते जी सारे पढ़े में होते तो भाषाओं को साथ में रखने क्या होता जी जी। हाँ रखते थे वो सायण आदि का भाष्य रखते थे, रखते इसलिए थे प्रयोजन बताया ना मैंने, प्रयोजन इसलिए रखते थे कि उसका प्रकृति प्रत्यय उसकी निरुक्ति देखने के लिए। हाँ अर्थ उसका नहीं लेना था उनको, निरुक्ति जान ली ये सब जान लिया नहीं है। हाँ यू तो महर्षि ध्यान तो लेना ही पड़ेगा लिया। अच्छी थी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये मैं ये सुना रहा था, विद्युतो ज्योति परिसंजीहानम दसवां और ग्यारहवां मंत्र का अर्थ, वशिष्ठ प्राण है, पिता के अंदर शुक्र मित्र और माता के अंदर शोणित वरुण है। विद्युतो ज्योति परिसंजिहानम मित्रा वरुणा यदपश्यताम त्वा तत्ते जन्म तैव एकम वशिष्ठ अगस्त्यो यत्वा विषा आज अभारे मंत्र का अर्थ बता रहा हूं। विशेष प्रकाशमान की ज्योति को, ज्योति ये द्वितीय एक वचन अर्थ किया इन्होंने, विद्युतो ज्योति ही परिसंजिहानम छोड़ने की इच्छा वाले को मित्र और वरुण ने जब दोनों ने देखा तुझको, यदपश्यताम त्वा जब देखा तुझको, मित्र और वरुण ने जब देखा तुझको, विशेष प्रकाशमान की ज्योति को, संजिहानम छोड़ने की इच्छा वाले को मित्र और वरुण ने जब देखा तुमको, तत्ते जन्म ते एकम वशिष्ठ, वह तेरा जन्म तब एक हुआ हे वशिष्ठ, अगस्त जब तुझको प्रजाओं में ले आया। वशिष्ठ प्राण है, पिता के अंदर शुक्र, और शुक्र जो है वो मित्र का रूप है, माता के अंदर शोणित वरुण का रूप है। जब प्राण रूपी वशिष्ठ जन्म ग्रहण करना चाहता है, पिता के शरीर में शुक्र रूप में विद्यमान वह उस पिता से अलग होकर संसार में आना चाहता है, तो सर्वप्रथम मित्र और वरुण, शुक्र और शोणित परमेश्वर की उस विशेष द्योतमान ज्योति को देखता है, उसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर, शुक्र और शोणित परमेश्वर की विशेष ज्योति को देखते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, यही उसका प्रथम जन्म है। तत्पश्चात अगस्त अर्थात अस्त दोष वायु 9 मास बीत जाने पर उस परिपक्व गर्भ को उदर से बाहर प्रजाओं में ले आता है, शरीर में स्थित अन्य शक्तियों के साथ उसका प्रवेश करा देता है, यही उसका दूसरा जन्म है। फिर इसका उतासी मैत्रा वरुणा, महान ज्ञानी वशिष्ठ श्रेष्ठ प्राण है, मित्र वरुण की संतान है, अर्थात वो पिता के शुक्र और माता के शोणित से उत्पन्न होने वाला है। प्राण जो है, महान ज्ञानी वशिष्ठ श्रेष्ठ प्राण है, मित्र वरुण की संतान है, वह पिता के शुक्र और माता के शोणित से उत्पन्न होने वाला है। उसे उत्पन्न करने के लिए माता उर्वशी उत्कट कामना वाली, उरुर्वसो अस्या वात्सल्यमयी हो जाती है, उसे उत्पन्न करने के लिए माता उर्वशी हो जाती है, इसलिए उसे उसके मन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। गर्भाशय के अंतरिक्ष अथवा सरोवर को पुष्कर कहा, इसी गर्भाशय में स्थित भ्रूण जेर में लिपटा हुआ सुरक्षित रहता है, शरीर की सब दिव्य शक्तियां उस गर्भ को धारण करती हैं और दिव्य प्रार्थनाओं और कामनाओं के साथ उसका पालन पोषण करती हैं। ये पूरे सूक्त को इसे सारी सारी सारा सूक्त इस तरह से जी उस दाहे ओषजन तो संस्कृत शब्द है। ये तो प्राचीन तो नहीं, मतलब नए निर्मित शब्द हैं। जी जी जी जी ओस तो गर्मी देने वाला, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, गर्मी नहीं देती है, जलने में आवश्यक है, अनिवार्य है। उस दाहे ओषजन, ओषम जनयति, उष्माणम जनयति वरुण। इन्होंने इसको जल के ऊपर निर्मित कर दिया, वो कंबोज जी ने उसको बालक के जन्म के लिए बता दिया। हाँ जी, पर एक को भी कह देंगे। न त्रायते जना यस्मात् कि ऑक्सीजन से तो डरेंगे, वो आग लग जाती है। और न त्रायन्ते जना अस्मात्, वो तो कोई और होती होगी, पता नहीं उसमें नाइट्रोजन का तो नहीं। वो तो मतलब नाइट्रोजन जो है वो क्रिया रहित है, इनर्ट है। अब भी है ना, ये तो सब जगह है। 75% लगभग 75% नाइट्रोजन ही है यहाँ पर जी। नाइट्रोजन ही ज्यादा होता है, ऑक्सीजन तो कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कम होती है, प्रतिशत कम होता है। तो वो यानी अक्रियाशील, अदहा और अक्रिया निष्क्रिय है, है? नत्र क्र नत्र सते अस्मात्। हाँ, न त्रस्यते, त्रस्यति न त्रस्यति। एक शब्द हम और पढ़ लेते हैं, वयुनम। वयुनम वेते कांति कर्म प्रज्ञावा, क्रांतिर्वा प्रज्ञावा, सैतमो अवयुतम ततन्वत सूर्येण वयुनवत चकार। वयुन शब्द निघंटु में प्रशस्त और प्रज्ञा अर्थ में पठित है, परंतु अनेकार्थक होने से और अनवगत होने से स्थल पर पड़ा है। तीसरा अर्थ कांति दिया है, प्रज्ञा तथा कांति अर्थ में वी धातु से और प्रशस्त अर्थ में पूजन अर्थ वाले अज धातु से प्रत्यय करके बनाएंगे। वयुनम शब्द को पहले ही पढ़ दिया है प्रशस्त और प्रज्ञा अर्थ में, फिर यहां इसको क्यों पढ़ा, अनेकार्थक होने से पढ़ दिया है। तो कांति अर्थ एक नया अर्थ दे रहे हैं, अनेकार्थक होने से या अनवगत होने से इसको वेते कांति, कांतिर्वा प्रज्ञावा, प्रज्ञा तो पहले अर्थ दे दिया, एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं कांति। कांति मानी, कांति का अर्थ कांति इच्छा। सहित अव यूनम ततन्वत तम स्वधाव कदा न मिमंती तन वयुन कहाँ आया यहाँ? अच्छा अच्छा, अवयुनम ये गलत छप रहा है ना, अवयुनम। अच्छा, सही तमो अवयुन, अवयुनम अवयुनम अवयुनम नहीं पढ़ना चाहिए, अवयुनम अवयुनम ततनवत सूर्येण वयुनवत चकार। सहित अवयुनम ततनवत तमा, उसी परमेश्वर ने अकांतम मानी अज्ञान अंधकार को, ततन्वत फैले हुए अज्ञान अंधकार को सूर्येण वयुनवत चकार है, सूर्य से कांति की तरह वेद द्वारा ज्ञान प्रकाश किया, वयुनवत चकार है। स ये क्या दिया मूल में, स तथो तमो, स तमो अप्रज्ञानम ततन्वत, स वह अप्रज्ञान को ततन्वत फैलाया। सतम सूर्येण प्रज्ञानवत चकार है, स मानी वह इंद्र, वह परमेश्वर, ततन्वत तमः फैले हुए अंधकार को अवयुनम अप्रज्ञानम। उसी ने तो गुरुजी तम को फैलाया और उसी ने सूर्य के समान प्रकाश को फैलाया। हाँ ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, सही तमो ऐसे दिखा रहे गुरुजी, कह इंद्रः प्रातः प्रातश्च सूर्यम उद्गमयन अस्तम च नयति। अच्छा। वो रात्रि में तो उसको और जब अस्त को प्राप्त करा देता है तब अज्ञान को फैला देता है, और जब सूर्य को उदय कराता है तब प्रकाश। सतम सूर्य प्रज्ञानवत चकार सतमो अप्रज्ञानम ततनवत, वो जो है रात्रि में अंधकार को फैला देता है और वही इंद्र सूर्य के द्वारा प्रज्ञान को फैला देता है, ज्ञान को फैला देता है। ते अमृतस्य धाम यक्षंता मर्ता, आपके अमृत स्वरूप मोक्ष धाम को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, अमृतस्य धाम यक्षंता मानी इच्छा रखने वाले मनुष्य, मर्ता मनुष्य कदा न मिमंती, कभी भी हिंसा नहीं करते। मिनंती का अर्थ है हिंसा नहीं करते। स्वधाव हे स्व सामर्थ्युक्त प्रभो, स्वधाव जो दूसरी पंक्ति में है ना, हे स्व सामर्थ्य से युक्त स्वधा वाले, वह का अर्थ है वाला, स्वधा वाले, हाँ सामर्थ्य के लिए भी आ जाएगा। स्व सामर्थ्य वाले हे प्रभो, मर्ता अमृतस्य धाम यक्षंतो, मनुष्य अमृत के धाम की इच्छा करते हुए न मिनंती, कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। हे स्व सामर्थ्य युक्त प्रभो, आपके अमृत स्वरूप मोक्ष धाम की इच्छा करने वाले लोग कदा न मिमंती, कभी भी हिंसा नहीं करते, कष्ट नहीं देते दूसरे को। पहली पंक्ति में तो दिखा दिया इंद्र की महिमा, सहित तमो अवयुन, दूसरी पंक्ति में उसकी महिमा को जिन्होंने धारण कर लिया, ऐसे जो लोग हैं आपके अमृत धाम को चाहते हुए न मिनंती, हिंसा नहीं करते। वाजस्पत्यम, अगला शब्द है वाजगंध्यम और वाजस्पत्यम। वाजस्पत्यम वाजपतनम, वाजस्पत्यम वाजस्य ज्ञानस्य, अच्छा अच्छा वाज वाजपत्यम वाजपतनम, वाजपत्यम का अर्थ है वाजस्य ज्ञानस्य पत्यम मानी पतनम प्राप्ति, वाजपत्यम ज्ञान की प्राप्ति है जिसके द्वारा। और वाजगंध्यम का अर्थ है वाजाय बलाय गृह्यम, गंध्यम मानी गृह्यम, बल के लिए ग्रहण करने योग्य। ये दो शब्द हैं, वाजपत्यम वाज ज्ञान का पतन प्राप्ति है जिसके द्वारा, ज्ञान की प्राप्ति है जिसके द्वारा। सनेम वाजपत्यम इत्यपि निगमो भवति, वाजगंध्यम गद्यति उत्तर पदम, गद धातु उत्तर पद में है, गद गद्यति उत्तर पदम, अश्याम वाजगंध्यम इत्यपि निगमो भवति, तम सखाया पुरोरुचम यूयम, ये मंत्र क्या है पूरा बोली, तम सखायः पुरोरुचम यूयम वयम च सूरयः, तम सखायः पुरोरुचम यूयम वयम च, जी गुरुजी। और आगे अश्याम वाज गंध्यम सनेम वाज पस्त्यम, हाँ तो सोम देवता है, यूयम सखाया वयम च सूरयः, हे विद्यार्थियों तुम और हम गुरुजन, तुयम यूयम सखाया वयम च और हम सूरया सूरीगण विद्वान गण, तम पुरोरुचम वाजगंध्यम अश्याम, शीघ्र तेज देने वाले, वाजगंध्यम का अर्थ है शीघ्र तेज देने वाले, बल देने वाले, बल प्राप्ति के लिए ग्राह्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ का भक्षण करें। यहां पर दो शब्द आ रहे हैं इकट्ठे ही, वाजगंध्यम वाजपत्यम, तो तम सखायः पुरोरुचम यूयम वयम च सूरयः, हे विद्यार्थियों तुम और हम तम पुरोरुचम उस शीघ्र पुरोरुचम वाजगंध्यम अश्यामा, शीघ्र तेज देने वाले और बल देने वाले वाजगंध्यम उत्तम पदार्थ का भक्षण करें। वाजपत्यम सनेमा और बुद्धिवर्धक सोम का सेवन करें। वाजपत्यम वाजगंध्यम, वाजगंध्य का भक्षण अश्याम, अश्याम शब्द का अर्थ होगा अश धातु भोजन अर्थ में भक्षण करें, अश भोजने धातु का अश्याम बना दिया, वैदिक प्रयोग है नहीं तो अश्याम तो नहीं बनता है लौकिक भाषा में। तो हे सखायः हे सूरयः, तम पुरोरुचम वाजगंध्यम अस्याम, उस पुरोरुच तेज देने वाले वाजगंध्यम, वाजगंध्यम बल देने वाले उत्तम पदार्थों को हम भक्षण करें। वाजपस्त्यम सनेमा, और बुद्धिवर्धक सोम का सेवन करें, सनेमा सेवन करें। पस्त्यम प्राप्ति, वाज की प्राप्ति है जिसके द्वारा ऐसा भोजन, वाजपस्त्यम। इसमें ऐसे लिखा है गुरुजी, वाजम च अन्नम पतनम च परम एतद अन्नादि अन्नाद्यम अस्माकम इति मन्यमानः पतन्ति अस्मिन् देवाः। वाज और वाज अन्न हो गया और पतनम च परम, ये पतन, पतनम च परम एतद अन्नाद्यम अस्माकम इति मन्यमानः पतन्ति यत्र देवाः। इसका स्वर क्या है वाजपस्त्यम का? बहुव्रीहि समास है तब तो फिर आद्युदात्त है गुरु, तो फिर ये तो बहुव्रीहि समास है तो अर्थ ये निकलेगा वाज का, वाज की प्राप्ति है जिसके द्वारा ऐसा जो भोजन उसको हम स्वीकार करें। और वाजगंध्यम, वाजगंध्यम इन्होंने भी एक तरह से बहुव्रीहि दिखाया ना गुरु जी, ये अन्न हमारा है ऐसा सोच के वहां पे गति करने वाले उस माने दुग्ध घृत सोमादि पदार्थ तेज बल ज्ञान को देने वाले हैं उसका सेवन करें, ऐसे दिखा दिया इन्होंने। नौवे मंडल का आता है तो सोमदेव, सोम देवता। नवे मंडल का यदि कोई मंत्र आता है तो ज्यादातर सोम देवता वाले हैं ये। तम सखाया पुरोरुचम यूयम वयम च सूरया अस्याम वाजे गंधम 9, 98, 12 इन्होंने भी कुछ दिया होगा। वाजपतनम अन्न गृहम सोमो वास्यभिधेय वाज अन्नम बलम च सो अस्माकम अयमिति मन्यमाना संत यं देवा पतंति स सोमो वाजपस्त्या। सोम को ही वाजपस्त्य बता रहे हैं और सोम को ही वाजगंध बता रहे हैं, बल देने वाला वाजगंध्यम और बल देने वाला वाजगंध्यम गंध धातु अर्दन गद्यति गंध अर्दने दैवादिकत्वम अभिमत्युक्तम ग्रहण करने योग्य। बल के लिए ग्रहण करने योग्य गद्यम गृणाते दिया ही आगे तो गद्य जो है वो गृणाते है पर गद्य है वो अलग शब्द है या यही शब्द है? ये तो गंध्य है, गंध्य तो है पर इसमें लिखा है ना चीजी आगे कि गद्य गद्यति उत्तर पदम, नुम आगम कर रहे हैं क्या गुरु जी उसमें? न का आगम कर रहे हैं क्या? नहीं वो उसके समान ही शब्द है ये, गंध और गद्य समानार्थक है। गद्यम गृणाते रिज्रा वाजम न गद्यम यूयुषन ये मंत्र है गुरु जी। ये जो ऊपर लिखा था वाज गंध्यम गद्यति उत्तर पदम माने गद्यति उत्तर पदम का अर्थ ये है कि वाज गद्यम में उत्तर पद में गद्य है तो ये उसी गद्य को बता रहे होंगे ना गुरु जी अगले उसी को आगे समझा रहे हैं। वाज गद्यम गद्य जो उत्तर पद में उसको खोल रहे हैं गद्यम गृणाते और मंत्र दे दिया रिज्रा वाजम न गद्यम यूयुषन तो ऊपर वाले मंत्र में भी वाज गंध्यम में गद्यम का अर्थ गृणाती होना चाहिए वही तो है ना वाज गद्यम का अर्थ उत्तर पद में जो गद्य है गृणाती अर्थ ही तो है वाज की प्राप्ति कराने वाले अन्न को सेवन करे सनेम वाज पस्त्यम वाज गद्यम और मिश्री भावार्थ भी हो सकता है जो आगे एक दिया है ना गद्यति मिश्री भाव कर्मा तो ये भी अर्थ हो जाएगा वाज से अन्न से मिले हुए अन्नेन मिश्रितव्यम अन्न गृहम अश्यामा व्याप्तो यामा पुरोरुचम पुरतो अग्रतो रोचमानम दीप्तम वाज गंध्यम वाज से मिश्रीभूत गंध अर्धने धातु है, पर यहाँ पर पाणिनि में तो अर्धन अर्थ है, अर्ध हिंसा है, लेकिन यहाँ तो प्राप्ति अर्थ है। वाज गध्यम, वाज गंध्यम या वाज पस्त्यम, इसका अर्थ यही लगेगा। पस्त्यम तो प्राप्ति वाला, वाज की प्राप्ति वाला जो सोम है, और यहाँ हो गया वाज की, वाज जिसके द्वारा मिलता है ऐसा सोम। ठीक है जी, वाज पस्त्यम वाज की प्राप्ति कराने वाला सोम, वाज गध्यम मानी वाज बल के लिए जो ग्राह्य सोम है उसको हम सेवन करें। ओ Thank you.